alkohol trochę nas zamroczył, lecz mimo tego nikt nas nie zaskoczy. Kij do baseballa, butelka od diabola. Jest się czym bronić, jest czym wryj łoić, bo niełatwo jest nam wcale od bujek różnych bronić. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca, nasza ulica to część naszego życia. Żeby go nie stracić, musimy uważać. My wcale nie chcemy się zbyt szybko z nim rozstawać. Gówno nas obchodzą, laski i problemy. My i tak mimo woli na ten temat wszystko wiemy. Pić się już nie chcę, jutro tak będzie suszyć. W pubie niczym w raju, dupy nie chce mi się ruszyć. Lecz czas już wstawać, lecz czas już iść. Gdy się nie zgodzimy, to pomogą nam wyjść. Rozruba na mnie w głowie, więc się żegnamy. Niczego po drodze nie rozpierdalamy. Obok na ulicy znaną dziwkę spotykamy. Mała pogawędka, bo byliśmy napaleni. Z reguły nie odgrzewam dwa razy tej samej pieczeni. Kumpel ją wziął i poszli do bramy. W międzyczasie poczułem, jaki jestem najebany. Wśród achów, echów, ekstatycznych okrzyków puściłem pawia na koszulkę publików. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca, nasza ulica to część naszego życia. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca, nasza ulica to część naszego życia. Życie na luzie, totalny wyjeb, bracie. Siedzisz z kurewką i pieprzysz ją na chacie. Jesteście na haju, zabawa się rozkręca. Dziwka się spisała i znowu cię zachęca. Masz zamiar poświęcić jej chwilę? Wtem kurwa jakiś skurwiel wpada z hukiem na melinę. Yo, yo, motherfucker, to cała moja paka pojebana. Załoga zwala się na chatę. Otwierasz drzwi, wypierdalasz z chaty szmatę. Robicie balang, słychać was aż tutaj. Jeśli nie dowierzasz, to przyjdź sam i posłuchaj. No more indulge and juice. Od tego chlania wysiada nam mózg. Białaz jak ty powinien skumać ten hit. Kradniemy, bijemy, by zapewnić sobie byt. Wiesz, to taki syndykat, jedna wielka rodzina. Nie ma w niej miejsca na obcego skurwysyna. Frajerów spławiamy, innych odwalamy. Gibery są w użyciu, nie obchodzą nas ofiary. Frajerów się wykańcza, a ich dziwki dyma. Wykończymy, skurwieli, nikt nas nie powstrzyma. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca, nasza ulica to część naszego życia. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca, nasza ulica to część naszego życia. Masz problem? Chcesz się ładować? Nie podchodź do mnie, bo się mogę zdenerwować. I 9 kul ci kurwa w łeb pakować. Jeśli masz problem, to sobie zwal, bo gdy do mnie się zbliżysz, to możesz być bez jaj. Wszystkie skurwiele wiedzą, że jestem danger. Taki crazy skurwiel, co mocno leje i uderza. Jano Mastilo, jeśli jesteś dziewczyną, to wypierdalaj ode mnie i lepiej się nie zbliżaj, bo tobie przyjebie i ci kurwo na ubliżam. Nie jestem z tych, co cukierkują i często się śmieją. Jestem oszołomem, jebaną zwykłą peją. Nie wszyscy nas lubią, nie wszyscy tolerują, lecz mamy to w dupie, co o nas kurwa mówią. Skurwiele się złoszczą, często nam zazdroszczą, są przeciwko nam. To zupełnie inny klan, to świry, które dawno powinny gryźć ziemię. Wielokrotnie wyobrażałem się na ich pogrzebie. Przyjdzie i na to niedługo kurwa czas. Wywieziemy tych białasów samo chodem w jakiś las. Tam bez żadnych ceregieli się ich szybko odpierdoli. Właśnie w tak skurwiały sposób załatwia się tu gnoi. Każdy homie wie, że ze mnie jest wymiatacz. Na chuj ze mną zadzierasz i próbujesz się miotać. I tak jak odok położę wszystkich trupem, nie obchodzi mnie twe życie. Nie jestem jakiś głupek, w głowie tylko żyje jeden mocny, ciężki beat. Żyję tym, co mam, a jeśli jest tego niewiele, nie przejmujcie się mną, pokój z wami, przyjaciele. Rozumiem was dobrze, ta muzyka jest trucizną. Jeśli słuchasz gangsta, jesteś prawdziwym mężczyzną. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca, nasza ulica to część naszego życia. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca, nasza ulica to część naszego życia. Te wszystkie drogie dziwki, które szczypią cię po tyłku, chcą skubnąć ci z portfela ile tylko się da. Śmiejąc się na maksa, naprawdę do rozpuku starają się pozyskać choć jedno twe spojrzenie. Przekrzykując się nawzajem, chcą zrobić wrażenie. Jesteś rozjebany, chory od tego. Znów kilka tyłków walczy o twe ego. Płacisz za szatnię i wychodzisz z klubu. Spotykasz znajomych, wyszukujesz kilka ślubów. Częstujesz ich, zapraszasz na imprezę. Wsiadacie do bryki, odpalasz rakietę. Robicie balang, słychać was aż tutaj. Jeśli nie dowierzasz, to przyjdź sam i posłuchaj. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca, nasza ulica to część naszego życia. Nasza dzielnica nikogo nie zachwyca, nasza ulica to część naszego życia.